باب صوم شعبانه. امام بخاری کتاب الصوم شروع کړی دی، تر دې ځای پورې یو اندازه پورې مسلې د روژې بیان کړي. اوس بیانوي مدلی التطوعات فی الصوم، نفلی روژې. بیان کوي د نفلی روژو چې هغه کمې روژې دي چې د هغې په نفل وي او اجر او ثواب یې زیات وي. یا د وختونو بیان کوي یا د طریقې بیان کوي. هغه طریقه د نفلی روژو کومه ده چې هغه ډېره بهتره وي او په هغه طریقه باندې سړی روژې نیسي. نو په وختونو کې تاسو ته به ووایي د شعبان د میاشتې د روژو ډېر فضیلت دی، خاص کر د شعبان د اول 15 نه دي. دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بې اندازې اهتمام کاوه. وایي ځکه چې ټول کال انسان چې کوم اعمال کړي، د دې سالانه راپورټ چې دی نو دا په شعبان کې الله ته پیش کیږي. نو رسول الله به وایي چې زما سالانه عمل نامه هغه الله ته پیش کیږي، نو چې زما روژه نو دا به ډېره ښه. نو وایي بابو صوم شعبانه، دا باب دی د فضیلتو د روژې د شعبان. رجب خو پیژنئ که نه؟ زبرګه رجب، بیا وي رمضان. په دا منځ کې چې کومه میاشت ده، په دا منځ کې رجب، شعبان، رمضان. نو د دې شعبان نامه ده. اول رجبی بزرګه، بیا شعبانی، او بیا دغه رمضانی. نو باب و صوم شعبان دا باب دی د فضیلتو د روژو نیولو د شعبان د میاشتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات اهتمام کوه. بل ورځ تاسو ویلو حضرت عایشه بیبي نه ده، بلکې زیاتې بیبیانې داسې وې چې هغوی به د رمضان روژې ته پاتې وې، نو دوی به دا قضا روژې نه نیولې. وایي ځکه چې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ځان وقف کړی و. خو چې کله به د شعبان میاشت راغله، نو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روژې نیولې، دی به مشغوله و، نو بیا به بیبیانو هم هغه خپلې قضایي روژې په دې میاشت کې نیولې په شعبان کې. حضرت عایشه بیبی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم، د رسول الله دا طریقه وه چې هغه به روژه نیوله حتا تر دې پورې نقوله چې موږ به ووی لا یفطرو، هغه دې روژه نه ماتی نه بوزه کوي. د رسول الله په نوافلو کې دا طریقه وه چې داسې تخصیص به نه کوخه چې د پلانی تاریخ روژه به نیسمه دا نورې به نه نیسم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوافلو کې عمل مختلف و. کله ناکله به چې په روژو شروع شو، نو نیولې به صحابه به دا خیال وکړه چې زما خیال دی دا ټوله میاشت نه بوزه کوي. کله ناکله به چې شروع شو، نو نه به نیولې. صحابه وایي موږ به دا خیال وکړو چې زما خیال دی په دې میاشت کې د سره دغه نه نیسي روژه، حتی تر دې پورې نقوله چې موږ به وي چې لا یفطرو، پیغمبر علیه السلام به بوزه نه کیږي. زما خیال دی داسې اهتمام یې شروع کړی دی چې دا میاشت به بوزه نه کی. و یفطرو، او کله ناکله به یې روژه نه نیوله، بوزه به یې وه. نو چې شروع به یې کړه میاشت، بوزه نه به نیوله. موږ به وي زما خیال دی چې سره په دې میاشت کې دغه نه نیسي، حتی تر دې پورې نقوله چې موږ به ووی چې لا یصوم، رسول الله روژه نه نیسي. نو په نوافلو کې د تخصیص د زمانې یا تخصیص د مکان نه دی پکار چې بس همدغه تاریخ باندې به نیسم او په بل باندې به نه نیسم. هر عمل له په نفلو کې تخصیص ورکول نه دی پکار. حضرت عایشه بیبي وایي وما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ما نه دی لیدلی رسول الله استکمله چې هغه پوره کړی وي سیام شهرینه روژه د یو میاشتې. رسول الله ما ندی لیدلې چې د ټولې میاشتې روجی نیولې وي الا رمضان، مگر د رمضان یو د رمضان ټولې میاشت به نیوي، نور په نفلو کې چې دی نو د نورو میاشتو پوره روجی به نه نیوي. دومره ده چې اکثریت په شعبان کې وخه، په شعبان میاشت کې چې هغوی نفل روجې څونه نیولې نو دونه په بله میاشت کې نه نیولې. وما رأيته، ما ندی لیدل رسول الله اکثر صیامن زیات روجی نیون کې، منه د رسول الله نه فی شعبان، په شعبان کې رسول الله بچ په شعبان کې څومره زیات نفلی روجی نیولې نو دونه ما ندی لیدل چې هغه په بله میاشت کې هغه نیولې، دې کې به ډېرې نیوې. دا بیا ده چې دا پنځه لس ورځې خو ختم شي که نه، او دا آخري پنځه شروع شي نو بیا دی کې بهتره ده چې منیسي، ځکه ورپسې رمضان را روان دی، لکه ځان تکړه کې خوراکونه وکړې نور ځان دمه کې چې خیر سره رمضان میاشت راځي چې په شوق باندې دغه کوئ نیسي. ښه، ان عائشه حضرت عائشه حدثته، هغه حدیث بیان کړی دی ابو سلمہ ته، دا ابو سلمہ عبدالرحمن دا لوی شان والا تابعی دی، دا عبدالرحمن ابن عوف زوی دی. حدثته حضرت عائشه حدیث بیان کړی دی ابو سلمہ ته، قالت حضرت عائشه وی لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نو پیغمبر علیہ السلام یصوم شهرن چې هغه به روژه نیوله یو میاشت، اکثر زیات من شعبانه د شعبان نه، په نوافلو کې به چې رسول الله د شعبان د میاشتې څونه روژې نیولې، شعبان د رمضان نه دا مخکې میاشت نه ده دې ته وایي، نو دونه به یې په بله کې نه نیولې. نو پیغمبر علیه السلام یصوم چې هغه روژې نیولې شهرن یو میاشت، اکثر چې هغه زیاتی من شعبانه د شعبان نه. نو تاسو به سوال وکړئ چې په شعبان کې د رسول الله روژې زیاتې وي نو دا څومره زیاتې وي، کمه اندازه وي؟ وایي فانه کان یصوم شعبان، وایي ده به روژې نیوې د شعبان کله ټولې، کله ټولې د شعبان د میاشتې ټولې روژې به نیوې. چرته دا اعتراضونه کوي چې دلته خدا راله چې رسول الله به د شعبان د میاشتې ټولې روژې نیوي، لیکن وختي حدیث تیر شو. حضرت عائشه بیبي وایي رسول الله به د رمضان نه بغیر د بلې میاشتې پوره روژې نه نیولې ټولې، هلته دا راغلل چې پوره به نه نیولې، دلته دا راغلل چې ټولې به نیوي. د هغې وجه دا ده چې کم سړی په طرز د خبرو پوهیږي نو هغه دی دغه کیږي، کله نا کله پښتانه هم داسې کوي، عرب هم داسې کوي چې اکثر له دوی حکم د کل ورکوي. رسول الله به د رمضان د شعبان اکثر روژې نیوي، کمې به نه نیولې، نو د اکثر له خلک د څه ورکوي حکم د کل، لکه کله نا کله د پښتنو وادي، نو چې واده وشي ډېر خلک ولې راشي، نو تاسو څه وایه؟ ټوله دنیا راغلې وه، وایه که نه؟ نو ټوله دنیا راغلې وه. یا تاسو وایه ټول قوم راغلی و؟ نو ټول راغلی و، خو زیات راغلي و، نو د اکثر له خلک څه ورکوي حکم د کل. مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان میاشتې د روژې نیول دا زیاتو د نورو نه، نو دا چونکې زیاتو نو دې له حکم د دا ورکه لکه چې کلې نیولي. خ، وکانه یقولو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا یو مسله کوله، الکه د فرایضو خو هسې به اهتمام کوې، د واجباتو اهتمام کوې، د سنتو اهتمام کوې، خو ګورې په نوافلو کې په زیات په ځان باندې د خپلې اندازې نه زیات تکلیف ما چوې. تاسو وایي راپاسې رسول الله وایي ما پسې اقتدا وکې، په نوافلو کې ګوره زه کله نا کله روژې نیسم کلی نه نیسم، نو ما وی دغه هغه پورې نوافل روجی نیسه چې شو کمی چې بیا لک سړیواله را لبیای منیسه. وکان یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم بوی خذو والی زمانہ، خذو والی یاد کې زمانہ من العمل د عملنا ما تو تیقون اغه چې تاسو طاقت لره. اوس کده شعبان د میاشتې د اول 15 نیوی شه خو ډیره ښه ده، که نشی نیوی 15 منیسه لسونیسه، که لسم نشی نیوی یو دغه 15 ونیسه، که دام نشی نیوی یو ورځ دوه ورځې ونیسه، که غم نشی نیوی منیسه. خذو واخلی یاد کې زمان من العمل د عملنا ما تطیقونه تطیقونه اغه چې ستاسو طاقتی. د عبارت کې لږ رستوالی او مخکېوالی دی ښه، او دا د عبارت خوند دی، دا من العمل نه دی، دا د دې ما تطیقونه کې د دې ما بیان دی. اصل کې داسې دی خذو واخلی زمانه ما تطیقونه اغه چې تاسو طاقت لرئ په نوافلو کې، واخلی عمل کوي په هغې چې ستاسو طاقت لرئ. ما تطیقونه اغه چې تاسو طاقت لرئ هغه څه دي من العمل چې هغه عمل دی. ولې روره معمولي عمل کې چې خو اخلاص پکې وي که نه، او الله کم اجرونه او ثوابونه ورکوي نو سړی وتاریان شي. لږ عمل کوه خو په شوق کوه نوافل، الله بې اندازې اجر دغه ورکوي. خو یو دا به درته ښیي، لږ عمل کوې خو همیشه کوې، د دې اجر او ثواب بې اندازې دی. اوس یو سړی سار نه راپاسي لس سپارې تلاوتو کې خو بیا نه کوي، د دې دومره اجر نه دی لکه ته یو سپاره تلاوت کې خو دغه کې همیشه کې. دغسې روژې یو سړی ټوله میاشت روژې ونیسي، د دې دومره ثواب نشته لکه یو سړی مثلا لږې نیسي خو همیشه نیسي. لکه رسو ورته راشي په میاشت کې درې ورځې روژې، یاره دا ډېر اهتمام کول پکار دی دې باندې. په اره میاشت کې که دا کولی شي او څه بوج د باندې نی کنه، نو دا باندې عمل شروع کې خپلو ملګرو لم دی دغه اره میاشت کې چې درې ورځې روژې نیسي، نو چې یو روژه دی ونیوه نو اجر او ثواب یې څومره دی د لسو روژو، چې دوه دی ونیوه دی د شلو، او چې درې دی ونیوه دی نو د دیرشو شو. نو دا داسې شو لکه چې ټول میاشتې دغه نیولي. نو چې ته په اره میاشت کې داسې درې روژې نیسي خو ګورې نفل، نو دا داسې شو لکه ټول عمر چې ستا دغه وي روژه، د دې اهتمام ډېر پکار دی. که درې ورځې روژې نیسي، که په هر تاریخ نیسي، په اولو عشرو کې نیسي، هم کله به پیغمبر اسلام په اولو عشرو کې نیوي، که په دا منځ عشره کې نیسي، که په دا آخر عشره کې نیسي، خو که یو عمل کولی شي نو هغه ډېر اهتمام سره، چې د میاشتې دیارلسم سوارلسم او پینلسم تاریخ کدا معلومولی شي نو بیا ډېر اجر دی. لازم نه ده خو اجر دی کې دی، چې دیارلسم سوارلسم پینلسم کدا نه شی کولی مه کوې بد، چې د میاشتې په کم تاریخ دی ونیولې روژې نفل. ښه، فإن الله یقینا الله لا یملو مل یملو معنه دي ستړی کېدل، زړه تنګېدل، خو الله نه ستړی کېږي او نه د هغه زړه تنګېږي. نو دلته به یې معنه مجاز کوي، فإن الله یقینا الله لا یملو هغه ثواب نه بندوي، هغه اجر او ثواب نه بندوي، حتی تر دې پورې تملو چې ستاسو زړه تنګ شي او عمل پرې دی. کمې پورې چې تاسو عمل کوئ کوئ، هماغسې د باندې د اجرونو او د ثوابونو بارانونه وي. الله اجر او ثواب هغه نه بندي. فان الله یقینا الله لا یملو هغه نه بندي اجر او ثواب حتا تر دې پورې تملو چې تاسو ستړي شئ او زړه تنګ شي. واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم او بهترین نفل منځ پیغمبر علیه السلام ته. واحب الصلاه او ډیر بهتر منځ الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته. ما هغه دی دیما چې همیشه والی کول شي علیه پاغه دیما نه دی مدلی داما یدوم همیشه والی کول داما یدوم لک قال یقول نو د قال یقول کې د مجهول صیغه الترازی قیل نو دلته دی دیما ا ما دیما هغه چې همیشه والی کول شي علیه پاغه وانی ما وی کومنزی او کبل سی مثلا تا ماخام دا طریقه ده چې ته سنتو پس شپږ رکعاته کې ډېر اجر او ثواب دی. خو که ته وایې چې بې اندازې اجر او ثواب وي نو هغه دا دی چې همیشه والی کې که نن دې وکړه نو خو اجر او ثواب شته چې سبا یې پرېږدې بیا اجر نی چې کله کې اجر دی او چې کله نه کې اجر نی خو چې دا همیشه کې نو د دې بیا څه بې اندازې خیر او د غیخه برکت دی. ښه و ان قلت اگر که هغه کمی و ان قلت اگر که هغه مونځ کمی و کان اذا صلی صلاتن د رسول الله سلم دا طریقه وه چې کله به هغه وکړه یو مونځ نو بیا به یې پرېښودنه دا ومه هغه به همیشه والی کوه علیه په هغې باندې. باب ما یسکرو من صوم النبی صلی الله علیه وسلم و افطاره دا باب دی د هغې چې ذکر کولی شي د روجې د پیغمبر علیه السلام و افطاره او د بوزه کولو د هغه الکه رسول الله به چې نفل روجې نیوې څنګه به نیوي او چې نه به نیولې نو څنګه به نه نیولې طریقه څنګه وه نفل روجې چې رسول الله به نیوي څنګه به نیوي چې نفل روجې به نه نیولې څنګه به نیولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت نه ورکو. باب ما یسکرو دا باب دی د هغې چې ذکر کولی شي من صوم النبی صلی الله علیه وسلم روجه د پیغمبر علیه السلام و افطاره او نه روجه د هغه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمر عن النبي بن شنان سعيد بن جبير عن غنم بن عبد الله تعالى عنهما قال ورونم تاسويلو تعمق في العمل بياندازي زان لتكليف وركول په یو عمل کې نفل عمل کې دا نه دی پکار. ښه اوس مثلا ته نفلي روجي نیسي او په اون خلی د میاشتې د سر نه او روجي نیسي نیسي نیسي او ټوله میاشت روجي ونیسي الکه چې ټوله میاشت روجي ونیسي نو ته به بدن به دې کمزوري شي دا نور فرایض به بیا څنګه کوې. یا لکه راشي به یو سړی ماسوتن نه ودرېږي قیام اللیل کوي او ولاړي او ولاړي تر د سهاره پورې الکه داسې کول نه دي پکار. یو اندازې پورې تاسو راشئ په نوافلو کې د رسول الله طریقه یاده کړئ بیا هغسې کوئ. ودیوی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبدالله ابن عباس وی ما صام النبی صلی الله علیه وسلم روجه نه ده نیولې پیغمبر علیه السلام شهرا کاملا میاش پورا قطو بالکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان نه بغیر بل میاش نفلی روجه مکمل نه دی نیولې. ما صام النبی صلی الله علیه وسلم روجه نه ده نیولې پیغمبر علیه السلام شهرا کاملا میاش مکمل قطو بالکل غیر رمضان بغیر در رمضان نه. یو خو در رمضان میاشت نه خو بخامخا ټول نیسی. و یصوم رسول الله به روجی نیوی کله به چې میاشت شروع شوه نو رسول الله به شروع پې وکړه نو نیوی به حتى يقول القائل تر دې پورې چې وی به یو ویون کی چې لا نه نه نه نه لا دسې نه ده والله پا قسم پا الله لا یفترو دې بوزکی نه کله به چې ما به په نفل باندې شروع کړه نو دسې به نیوې نیوې چې خلکو به ګمان وکړو چې زما خیال دی صح دغه دې دا میاشت دغه کوي نه بوزکی نه دسې به یې دغه ورکړه زور ویفترو او کله نا کله به یې بوزه وه نو چې بوزه به یې کړه نو بیا به یې نفل نه نیوې نه به نیوې نه به نیوې حتی یقول القائل تر دې پورې چې وی به یو ویونکي چې لا دسې نه ده والله په الله قسم زما خیال د دې میاشت کې لا یصوم رسول الله روجې نه نیسي نو د هغوی عادت مختلف و کله روجې نیول کله نه نیول درته به راشي که تا به دا خیال و چې یاره یو ځل خو مې دا رسول الله لیدلی وې چې د میاشتې په اول کې یې روجې نیوې لیدلی به دې وې هغه به نیوې کله به که د دا خیال وکړو چې یاره رسول الله مې لیدلی وې چې په دا منځ عشره کې روجې وې او به دې لیدلی وې ځکه کله به هغه په منځ کې هم نیوې او که داسې خیال وې چې یاره ما رسول الله لیدلی وې چې په آخري عشره کې روجې نیولې وې هغه به هم لیدلی وې کله مطلب دا دی کله دې میاشت دې عشره کې کله په دې عشره کې کله په دې عشره کې ښه انه سمع انس رضی الله تعالی عنه یقول دا حمید طویل نه دی د وی حدیث وارد د حضرت انس نه یقول هغوی به وی کان رسول الله سلم یفترو پیغمبر علیه السلام به بوزه کوله روجې به یې نه نیولې مینه شهر د یو میاشتې میاشت به شروع شوه رسول الله به روجې نه نیوې نه به نیوې نه به نیوې حتی نظن تر دې پورې چې موږ به ګمان وکړو چې الله یصوم رسول الله د سره دا میاشت روجه نه نیسي منهو د دې نه ویصومو کله نا کله به روجې نیولې چې میاشت به شروع شوه ده به روجې شروع کړې حتی نظن تر دې پورې چې موږ به ګمان وکړو چې زما خیال دی د سره دا بوزکی نه الله یفتره چې پیغمبر علیه السلام به بوزه نه کړي منهو د دې میاشتې نه شی څه شی دقسې د رسول الله د شپې دغه نه دي تعجد د شپې راپاسېدل دا مختلف و کله به په اوله شپه کې کله د شپې په آخر کې کله د شپې په منځ کې رسول الله نه افراد کو نه تفرید کو دام نه چې ټوله شپه وده او سار ازان سره راپاسه دام نه او دام نه چې د ماسوتن نه شروع شه او تر د ساره پورې دغه نه تا به دا خیال وکړو چې یاره بیګا مې پیغمبر علیه السلام بیګا له خو مې پیغمبر علیه السلام په منځ لیدلی وې نو که تا چېرته دغه څوکیداري کولې نو لیدلی به دې وې ځکه د شپې به دغه کېدم پاسېده بهم او که دا به دې خیال و چې یاره بېګا له شپې له خو مې رسول الله اوده لیدلی وې اوده به دې هم لیدلی وې ځکه هغه خوب هم کو چې د ځان حق دی ودرېده به هم چې هغه د الله حق دی ښه وکان لا تشاء او ستا به نه وي خوښه شوې ان تراهو چې تی ووینې من اللیل په شپه کې مسلیا مونځ کوونکې الا رأیته مګر تا به لیدلی وې که چېرې ستا دا اراده وي چې یاره بېګا له شپې له خو زه رسول الله مونځ کوونکي ووینم نو لیدلی به دې وي ځکه هغه به د شپې په بعض حصه کې دغه کو مونځ کو ولا نائما او نه دا چې اوده وې که چېرې تا به دا اراده وکړې چې یاره پیغمبر علیه السلام خو مې بېګا له اوده لیدلی وې نو الا رأیته مګر لیده به دې ځکه هغه به اوده کېده هم او درېده به هم وقال سلیمان عن حمید انه سأل انسا فی الصوم دلتا دغه رازی دغه د فسام ټکی رازی حدث محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا احمد قال سالت انسان حضرت حمید وی سالت انس رضی الله تعالی عنه ما پختن او کړه د انس نه التکی دی سمع انس دلت دی سالت انس عن صيام النبي صلی الله علیه وسلم دا غروجو د پیغمبر علیه السلام چې حضرت رسول الله بنفل روجی څنګه نیوي فقال انس وتوي ما كنت احب زما بنخو خیدا ان اراه چ زو وینماغا من الشهر پمیاش کې صائما روجا الا رایته مگر لیدومی ولا مفطرا او نبوزا الا رایته مگر ما بلید کما بدا خیال وکړه چې پدی میاش کې چې دا شروع شو او یاره ما رسول الله پر روجه کې لیدلې وینې سونه بخوي چې روجه وي لیدلې به دی وي ځکه هغه به میاش اکثر خالی نه پرېخوا روجه به پکې نیوي او کسنا به دا خیال و چې یاره کاش ما خو په دې میاش کې رسول الله بوزه لیدلې وي بوزه بیا ما کله روجه کله بوزه نقصې د شپې که تا دا وي چې یاره ما خو پیغمبر اسلام د آینده شپه اوده لیدلې وي لیدلې به دې وي ځکه به خوب هم کو او که دا اراده وي چې یاره ما خو پیغمبر اسلام بېګاله په مانځه لیدلې وي لیدلې به دې وي ولا من الليل قائمه او نه به ستا خوښه شوې وي چې زه رسول الله ووینم په شپه کې ولاړ الا رایته مگر به دې لیدلې وي ولا نائما او نه وده تا به دا اراده نه وي کړې چې زه رسول الله اسلم ووینم وده الا رایته مگر لیدلې به دې وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ښکلې مبارک بدن دا څنګه و چې داسې لاس خو به دې ورکړه دا مبارک تلی د ده داسې پوست او نرم دا د ریخم و جامع خلق وی بی اندازه نرمی د دین به د رسول الله سلم دا مبارک تلی پو نرم و لکه تا به وی مالوچ دی مالوچ داسې داسې ښکلی دغه ولا مسستو او نه ما ګوتې ورولی دي انس صاحب وی ولا مسستو او نه ما مسه کړی دی نه ما ګوتې ورولی دي خزه دوه کې معنی دي یو خزه دغه ته وایي دا یو زناور دی زناور داسې د دې سپینه لږ وړوکی دی خو ډېرې پستې وړې وي پسته وړې ته به وایې ریخم دي هغې زناور ته خزه وایي بیا د دې زناور وړی چې تاسو راوالي او د هغې نه جامې جوړه کړي نو هغه جامو ته هم دغه وایي خزه نو داسې ګوتې پرې وهې نو بس ته به وایې مالوچ دي نو ما نه دي مسه کړې خزه هغه کپړه چې هغه د زناور د دغه نه جوړی وړی نه ولا حریرتن او نه ریخم الینه چې هغه پاسته وي من کف رسول الله سلم د ورغوي د پیغمبر علیه السلام نه د رسول الله دا ورغوي چې څومره پوست و نرم و نو دونه نرم ریخم نو دونه نرم هغه کپړه نه وه چې هغه دغه هغه زناور نه دی چې هغه د زناور د دغه نه د وړی نه جوړه کړي دا پوست نرم اکثر چې سړی محنت کوي د هغه بدن کلکی لیکن رسول الله بی اندازې محنت د ورځې هم د شپې هم خو بدن یې داسې و پوست نرم و یو بل دا د هغوی کمال دی ولا شممتو مسکتن او نه ما بوی کړی دی مشک او نه ما بوی کړی دی مشک ولا عنبرتن او نه عنبر دام د عطرو یو قسم دی اطیبا چې هغه ښکلی وي رائحتن په بوی کې من رائحت رسول سلم د هغه بوی د رسول الله نه چې داسې رسول الله سره به ناست وي نو داغه دی بدن باندې بداس نره غوندې خوله وا د دې خوله به چې کوم خوشبوئی و الله وې د مشکو دون نه و د عنبر دومره نه و چې سونه د رسول الله د دې مبارک بدن هغه دغه و داغه د خوله دغه به زمون خوله خو چې دغه شي وګم کوي د رسول الله سلام خوله کې دا دغه و نو ولا شممتو او نه ما بوی کړی دی مسکتن مشک مشک غالبا تاسو بنی لی ما په خپل لیدلی خو ما پټ لیدلی هغه سپیه کې دنه وی دا یو بیلر اوبه را واخلی دا اوس خو نشته د سره خو مخکې به داسې یو بیلر اوبه او داسې لږ غوندې دا تیلی نه دی د تیلی په سر دا مش راوالی دې ته ور واچوئ دا د یو قسم اوسی ده د هغې په دې نوم کې دی دا ټول بیلر بیا تر شي نو خدای خبر چې هغه سوچه به دغه ته بویه چا به څومره یي دا به مخکې عربو سره و وایي د مشکو خوشبوی دومره نه وه څونه چې د رسول الله د دې بدن وه دارنګې عنبر دا یو قسم خاص دغه دی یو زناور دی دا د هغه فضله ده د اودسماتې د دریابي زناور دی هغې چې هغه کومه خوشبوی ده داسې چې لږ یې راکولاو کوي دا ټول جومات په مخه والي لیکن د رسول الله د مبارک بدن دغه ته نه رسېده خوشبوی ته ولا شممتو مسکتن نه ما بوی کړی دی مشک ولا عنبرتن نه عنبر اطیبه چې هغه ډېر ښکلي وي رایحتن په بوی کې من رایحتې رسول اسلم د بوی د رسول الله نه که تاسو ته یادی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوله مبارکه نه ده دا به غنیمت ګڼه چې دا راته میلو شي دا خوله به بیا راواغشته او په خپلو عطرو کې به اچوله ستاسو خیال یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو اوړی به بدن باندې خوله راغلې وه ام سلیم نه وه دا یو ډېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشته دارانو کې هم وه رشته دارو کې هغې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوله راغونډوله او داسې لوښي کې اچوله بوتل کې ورته وایي ام سلیم دا څه کې وایي حضرت دا موږ په خپلو عطرو کې دغه کوو مطلب دا دی چې عطر به د رسول الله په خوله دغه کېدل نور معطر کېدل ښه وایه ښه پاتې دی بابو حق زیب دا باب دی د حق د میلمه فی صوم په روژه کې هلکه ته کوربه یې روژه دې نیولې ده او دې کې دې میلمه راغی چې میلمه دې راغی غرمه دې ولا ډوډۍ تیاره کړه چې ډوډۍ دې تیاره کړه ستا روژه ده خو چې ته ورسره خوراک ونه کړې نو هغه خوراک نه کوي نو د دې میلمه ستا په دې روژه کې حق شته چې د دې میلمه دپاره د خپله نفل روژه پرېږدي د دې میلمه ستا په دې نفلي روژه کې حق شته چې د دې میلمه دپاره دا دغه ور پرېږدي دا نفلي روژه وایي او شته تاسو پرون ویلي وو که نه نفل روژه به ګورې نه ماتوې بغیر د عذر نه که چا ماته کړه ګناه ده د عذر د وجې نه ماتول دا جیز دي ضیافت او میلمستیا دا هم یو عذر دی ته د چا میلمه شوې اوس ته روژه نه ماتې هغه خفه کېږي ماته که یا ستا یو میلمه راغی او ستا میلمه راغی او هغه ستا په روژه خفه کېږي ډوډۍ نه خوري ورته ماته که روژه الله به اجر هم در کړي قضیې راوړه نو دا باب دی د حق د میلمه زیب میلمه ته وایي فی صوم په روژه کې فی صوم ستا په روژه کې چې دا تا کومه روژه نیولې ده ستا د میلمه ستا په دې روژه کې حق شته چې د ده دپاره یې ور دغه کې ور ماته کې ویو ښه حدثنا صاحبهم قال اخبرنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مالك قال حدثنا يحيى قال حدثني مسلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال دا حدیث رستو را روان دی. عبد الله ابن عمرو ابن العاص حضرت عبد الله چې دی دا په عبادت کې لږ ډیر زیات عبادت بد کو. یو ځل ده دا قسم وکړو چې والله چې د شپې اوده نه شم ټوله شپه به عمل کوم عبادت کوم، چې د ورځې به اوزه نه شم ټول عمر به روژه نیسم. دا عمل یې شروع کړو. د ده پلار حضرت عمر ابن العاص راغی رسول الله ته شکایت کوي چې حضرت زوی مې داسې کړي دي، ټوله ورځ روژې او ټوله شپه نوافل لاړه ځانې خراب کړه. نو چې رسول الله وله ورغی او ورته وایي عبدالله زه خبر شوی یم چې تا دسې ویلی دي، وای او نو ورته وایي نه داسې مه کوه، داسې روژې نیسه، میاشت کې درې ورځې روژې نیسه. وایي نه صاحب زما طاقت شته ډېرې نیسم. وایي ښه داسې وکړه چې یو ورځ روژه نیسه او دوه ورځې روژې مه نیسه. وایي صاحب د دې هم زما دغه دی، دا هم کمی دي، دې نه زه زیات طاقت لرم. وایي ښه داسې کوه چې یو ورځ روژه او بله ورځ دغه بوزه نفلو کې. دا د حضرت داود علیه السلام طریقه ده. وایي نه صاحب دینم بهتر. وایي نه د دینه نورې دغه نشته دی. دې بیا داسې د تلاوت کې مسله وه. ده به وایي زه هره شپه به تلاوت یو قرآن ختموم، ده به نیکبخت هره شپه کې ختم کوم. رسول الله سلام ورته وایي نه، میاشت کې یو ختم کوه. وایي صاحب زما خو د دې نه زیات زور دی، مړه نو نه ټینګېده. آخر کې ورته ووایي ځای چلو په درې ورځې کې دغه کوه ختم. وایي نه د دې نه مهم زیات دغه دی. وایي نه د درې ورځو نه کم مه کوه. نو دې بیا آخر کې کمزوری شو، بوډا شو، نو بیا یې وس نو. نو ده به بیا افسوس کوو چې کاش ما د رسول الله وصیت منلی وي. هغه راته ویلي و میاشت کې درې ورځې روژې نیسه او په میاشت کې یو ختم کوه، ما نه منله، اوس هغه سرته نه شم رسولی. تفصیل رستو را روان دی، دا لږ ډیر مختصر دی. دا ښه عبدالله ابن عمر ابن العاص وایي دخل علی رسول الله اسلام راننوت ماته رسول الله، زه خپل ځای کې ناستوم راته راننوت. نو دا حدیث رستو تفصیل را روان دی ښه. فذکر الحدیث، نو دې راوي ذکر که پوره حدیث، خو د حدیث په آخر کې دا یو ټکی دی چې رسول الله اسلام ورته وایي یعنی ان لزورک علیک حقا، ستا د میلمه چې دی په تا باندې حق دی. زورون دا جمع ده، د دې مفرد راځي زائر، کم سړی چې ستا ملاقات ته راشي زیارت له، هغې ته به څه وایي زائر، میلاویدونکي. نو جمع څه شوه؟ زور. مدلی خیال لري زائر او زور. نو ان لزورک، یقینا ستا د زیارت کوونکو چې ستا څوک زیارت له راشي تا سره میلاویږي میلمه دي، نو علیک حقا، فتح حق دی. داسې به نه وایي چې میلمه مې راغی به ډوډۍ مې ورته کېخوا زما روژه ده نفلي، ورته وایي که خورې اخوره او که نه خورې مه خوره. نه کېنه وسره، ګپ وسره ولګوه، خبرې وسره وکړه، خوشطبي وسره وکړه، او چې ډوډۍ دې وله تیاره کړه هغه سره کېنه وسره ګوتې وهه. او که ته وایي چې نفل روژه مې ده، نو نفل روژه خیر دی، چپې خفه کېږي ماته که، او بیا د دې قصه یې راوړه. و ان لزوجک، او یقینا ستا د ښځې علیک حقا، پتا حق دی. نو چې استا د ورځې روژې او د شپې د ماښام نه ودرېږي او تر د سهاره پورې ته وایي زه اوزګار نه یم، زه نفل کوم، نو دا ښځه تا ته څه شي ته ناسته ده. او ته چې ښه را سره دا عمل کې، نو بیا به دنه چمړه جوړی بیا به د ښځې حکم نشي پوره کولی. فقلتو ما ورته ووې چې وما اصل کې دلته داسې دی، دا ډېر مختصر دی، رسو را روان دی. رسول الله راته ووی د حضرت زیات نه زیات دغه کې د حضرت داود علیه الصلات والسلام په شان روجې نیسه. نو ما ورته ووی د داود علیه السلام د روجو څه طریقه وه. وما صوم داود، او څو طریقه د روجو د حضرت داود. نو قال رسول الله سلام راته ووی نصف الدهر نیم عمر، یو ورځ روجه بل ورځ بوزه، بیا یو ورځ روجه بل ورځ بوزه. نو خو ټول نیم عمر دغه شو، نو روجې شوې. باب حق الجسم فی الصوم، بده ښیي الکه دا ستا د بدن هم په تا حق دی ښه. داسې مه کوه چې بس مسلسل روجې او روجې او روجې او روجې، بدن به دې خراب شي، بدن بیا به نور فرایض نشي کولی. د دې بدن هم په تا حق دی. کله چې دې روجه کوه چې د الله حق پوره شي، کله بوسه کوه په نفلو کې چې د بدن حق پوره شي. حدثنا محمد بن مكاتب قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرحيم قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني مسلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص. داغه تفصيل داغه مخکيني حديث را روان دا وي ښه. قال عبد الله صاحب وي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توي رسول الله یا عبد الله، اے عبد الله، ما ته خو یو خبر راغلی دی. الم اخبر، آیا ما ته خبر نه دی راکړی شوی؟ انک تصوم النهار، چې ته روجې نیسې دروازې ټول عمر، دروازې روجې نیسې. وتقوم الليل، او ته درېږې ټوله شپه. ما ته خو د پلار دا خبر راکړی دی چې ته دروازې بس روجې او د شپې ټوله شپه قیام اللیل. فقلت ما ورته ووې بلا یا رسول الله، ولې نه د الله پیغمبره او داسې کوم. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووې دا ګورې افراد دی، دا زیاتې دی ښه. او په شریعت کې زیاتې نشته، نه زیاتې نه کمې. فلا تفعل، داسې مه کوه. څنګه سم کله روجې نیسه و افطر، او کله منیسا. بهتره طریقه دا ده چې په میاشت کې بس درې ورځې روجې، بس نورې منیسا، بیا هغه د بوسه. وقوم، د شپې ودرېږه. ونوم، یا ونم، اوده کېږه. یو اندازې پورې ودرېږه او یو اندازې پورې اوده کېږه. ولې؟ فإن لجسدک علیک حقا، ستا د دې بدن په تا حق دی. د دې وجې نه کله نه کله ولا خوراک هم ورکوه، همیشه روجې نه، کله یې اوده کوم چې ارام وته راشي. و ان لعینیک، او یقینا ستا د دې سترګو، علیک حقا، په تا حق دی چې ته هم دغسې دغه شوګیرې کې بیا به دې د سترګې سوځي. لږ ارام ورکه چې اودې شي. و ان لزوجک، او یقینا ستا د بیبي، علیک حقا، په تا حق دی. و ان لزورک، او یقینا د ملمستا، علیک حقا، پتا حق دی. نو دینداری دی ته نه وایي چې ته بس خالی روجې نیسه، دینداری دی ته وایي هر حقدار ته حق ورکه. و ان بحسبک، او یقینا کافی دی ستا دپاره. و ان بحسبک، او یقینا کافی دی ستا دپاره. ان تصوم من کل شهر، چې ته روجې نیسې د هرې میاشتې نه. ثلاثة ایام، درې ورځې. بس هره میاشت کې درې ورځې روجه ونیسه. نو چې یو ورځ دې روجه ونیوله، یو عمل په لس چنده، لس ورځو ثواب شو. بیا بله ورځ روجه ونیسه، د شلو ورځو ثواب شو. بیا بله ورځ روجه ونیسه، د دیرشو ده شو. بس درې ورځې روجه د غونډې میاشتې د اجر او ثواب تاته میلاویږي. فإن لك، بشک اشتستا د پاره، بكل حسنة، په هر نیکه، عشر امثالها، لس چند ثواب دغه د یو ورځې د روجې ثواب د لس روجو شو. د درې ورځو د روجو اجر او ثواب د دیر شو شو. ښه، فإذا، نو په دقه وخت کې چې ته په هره میاشت کې درې ورځې روجې نیسې، ذالک صیام الدهر دقه ده روژه ده ټول عمر کله ده ټول. فشددت علیه نما فشددت نما سختی وکړه علیه پاغه باندې چې نه حضرت زه په درې ورځو روژو باندې اکتفا نه کومه اوس په میاشت کې درې ورځې روژې څه دي داسې نه کوم. وی ښځه چلو داسې کوه یو ورځ روژه را روان دی دوه ورځې روژه مه نیسه. وی نه دام نه کوم. وی ښه نو یو ورځ روژه او بله ورځ بوزه. فشد ده علیه نو سختي وکړی شوه په ما باندې. ما ویل وروسته به درته راشي دی بیا بوډا شوی دی چې بوډا شوی دی نو بیا یو ورځ روژه او بله ورځ بوزه ده دې وسې نو دارنګې په درې ورځو کې ختم د وی نه خامخا دی نه کم نه کوم چې په درې ورځو کې به کوم نو بیا اخر کې ختم نه شو کولی. قلت یا رسول الله موی اید الله رسوله انی اجدو قوت زمومما په خپل بدن کې طاقت د درې ورځو نه زیات. قال رسول الله سلم ورته ووی فصم صیام نبی الله داود ته روژې ونیسه د هغه روژو د الله د پیغمبر چې حضرت داود دی. ولا تزد علیه په هغې زیاتې مه کوه. هغه وخت کې راغی که نه خو هغې کې تفصیل نو د هغه تفصیل دی. قلت نو ما ورته ووی وما کان صیام نبی الله داود او څه طریقه وه د روژو د الله د پیغمبر د داود. حضرت داود علیه السلام به چې روژې نیوي نو څه طریقه وه نو قال هغه راته ووی نصف الدهر نیم عمر یو ورځ روژه بل ورځ بوزه. خیر دا خو دې نوجوانونو دا خبرې کولې. اخر کې چې بوډا شو فکان عبدالله یقول نو عبدالله صاحب به وی بعد ما کبیره پس د هغې نه چې هغه بوډا شو نو بیا وس نو څه به وی یا لیتنی کاش چې ما قبلتو رخصت النبی صلی الله علیه وسلم ما قبول کړی وی رخصت د پیغمبر علیه السلام. هغه راته ویلی وو درې ورځې روژې میاشت کې نیسه دا نور تا ته رخصت دې مه نیسه. باب و صوم الدهر دا باب دی د روژې د ټول عمر. یو سړی ټول عمر روژې نیسي نو روژې نیول خو په خپله باندې څه بده خبره نه ده خو چې ته ټول عمر روژې نیسي سبا به جهاد څنګه کې دا نور فرایض به سرته څنګه رسې د خپلې محلې خدمتونه به څنګه کې د خلکو د دې وجه نه بهتره طریقه دا ده چې دا مسلسل روژې نیول ما وی جایز دی خو مناسب نه دي چې تاسو یې نیسئ نو بیا به درته مسئلې جوړې شي. هکه یو سړی داسې دی چې هغه ته الله طاقت ورکړی دی او هغه وایي زه ځان نری کومه نو هغه بیا د دوایانې موایانې دې نه خوري به دا همیشه روژې دې نیسي په دې به بیا نه غشي. حدثنا من يمان قال احمد شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن سعيد وابو اسامه بن الرحمن ان عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وي چې اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام ته د څه شي خبر ورته ورکړی شو. ما یو خبره وکړه د هغې خبر هغه ته ورکړی شو. هغه دا وه چې انی اقولو ما به وي چې والله لأصومن النهار چې قسم چې زه به روژې نیسم د ورځې ټول عمر به د ورځې روژې نیسم دا به ما وي ولأقومن الليل او خامخا زه به ودرېږمه ټوله شپه ما عشتو چې کمې پورې ژوندی یمه دا به ما ځان سره وي. زه بیا په دې کې لږ دغه شوم کمزوری شوم دا خبره لاړه رسول الله ته شووي چې رسول الله راغی ما ته وی او عبدالله تا داسې خبرې کړي دي نو ما ورته وی او فقلت له نو ما ورته ووی رسول الله ته چې قد قلته او ما دا خبره کړې ده بی ابي انت و امي قربان دي ستانه پلار او مور زما. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووی خدای دې په خیر کا ټوله شپه ودرېدل دا ګرانه خبره ده ټول عمر روژه نیول دا ګرانه ده. ف فانک لن تستطيع بشک اتشی تب طاقت نلری ذالک ددی نن خو یو سور از بیا ولری خو بیا به نشی کولی. وی حضرت نو سوکم وی فصوم کلا روجی نیسا و افتر او کلا بوزا کوا و میاش که یو سور از روجی نیسا بیا بوزا کوا و قوم دشپی ادریگا هما و نما ادریگا هما و سم خدا روجو دنی و سطری قدن و غدا دشی میاش که دری روز روجی و سم من شهر او روجی نیسا پا میاش که سلاسط ایام دری روزی نو چه دری روزی روجی دیونیوی نو دا یوی روزی دا روجی سواب دا لسو بل روزی روجی سواب دا لسو دا بل روزی روجی سواب دا لسو نو دا دری روزو دا روجو سواب دا دیر شو روزو شو فا این الحسنتا یقینا یو نیکی چه دا بی عشر امثالی ها دا با پلس چند دا غیوی او چه دا غصی روجی نیسی نو وذالک مثل صیام الدهر بس دقه دی په مثال دا غټول عمر روجو. قلت نو ما وته وی نصیب په میاش کې درې ورځې روجی څه شی دی زما د دې نه زیات طاقت دی. انی اطیقو زه طاقت لرم افضل زیات من ذالک د دینه. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې ښه ده زیات طریقې طاقت لرې نو داسې کوه یو ورځ روجه دو ورځې بوزه فصم یوما روجه نیسه یو ورځ و افطر بوزه کوه یومین دو ورځې. قلت ما ورته وویل نه انی اطیقو زه طاقت لرم افضل ډیر بهتر من ذالک د دینه. نو قال هغه راته وویل ښه ده چلو یو ورځې روجه بل ورځې بوزه فصم یوما روجی نیسه یو ورځ و افطر یوما او افطار کوه بل ورځ و ذالک صیام داود او دقه طریقه د سوه د روجو د داود علیه السلام په نفلو کې یو ورځ روجه بل ورځ بوزه و هو افضل الصیام او دا هغه څه دی دا هغه ډیره بهتره طریقه ده د روجو. فقلت ما ورته وویل نه صیبه انی اطیقو زه طاقت لرم افضل من ذالک ډیر بهتر د دې نه. نو رسول الله راته وویل د دې نه بله بهتره طریقه هغه نشته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لا افضل من ذلک نشته دی بهتره طریقه د دینه. نو مطلب دا دی د ثابت کړه چې ټول عمر روجی منیسی که څوک نیسی په اعتراض مه کوئ خو تاسې ځکه منیسی چې بیا به کمزوری شي نور اعمال به دنه څه شي پاتې شي او که تاسو ثواب وایې نو بس ثواب هم دغه دی که نه چې میاشت کې دری ورځې روجی که دام نشي کولی د بهترو نه بهتره طریقه نو هغه دا دی چې بس یو ورځ بوزه بل ورځ روجه. بابو حق الاهل دا باب دی د حق د کور والو اهل د کور خلکو ته وایي که هغه ښځه یي او که هغه ماشومان او بچي دا باب دی د حق د اهل د کور د خلکو فی صوم په روژه کې. تا روژه نیولې ده ستا په دې روژه کې ستا د کور والا حق شته که نشته؟ مثلا بس روژی دی او روژی دی او چې دا وخت شي درته وایي پاسه که نه اودکی ګمان ډېره وړه ته وایې زما روژه ده چې بیا درته سبا وایي لږ غوړي خو راوړه ته وایې زما روژه ده نشم تلی. خدای دې په خیر که نو روژی نیسی نو د خپل کور خلکو حق دغه کې چې ته روژه کې راتلی شي راشه او که نشي راتلی روژه نفلي ماته که کور ماشومان دی نار دی اوړه ولی یو څه کور ماشومان دی نار دی سبزی ولی یو څه ستا په دې روژه کې ستا د کور د خلکو حق شته چې تا ته ووایي روژه نفل منیسه موږ له دا کار وکړه. رواه ابو جحیفه د دې حدیث روایت کړی دی ابو جحیفه عن النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه پرون چرته تیر شو کنه چې حضرت ابو جحیفه نقل کوي حدیث کې آخر کې دو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا د کور والا پتا حق دی ستا د بچو پتا باندې حق دی، ستا د میلمه پتا باندې سره حق دی. چرته مدلی کنه نه دا کی ابو جوهبه پرون چرته تیر شو. ها زه بس پته نه لګی دا من اقسم على اخيه ليفطر فتتو دق حديث دي خا حضرت عطا وی ان ابو العباس شاعر چه ابو العباس چه هغه مشهور شاعر دی اخبره د خبر ورکو دی عطا تا انه سمع عبد الله ابن عمر چه د وریدل د عبد الله ابن عمر ابن العاص نه چه بلغ النبي د خپل واقع بیانای چه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ورسه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره چې انی اسرد الصوم چې زه مسلسل روجی نیسم نفلی روجی مسلسل نیسم و اصلی اللیل او زه مونځ کومه ټوله شپه. دا خبر رسول الله ته ورسېده چې عبدالله مسلسل روجی نیسی او ټوله شپه مسلسل هغه ولاړی. نو فإما أرسل إلي نو یا خدا وی چې دسې وی چې رسول الله ما ته جواب راولېږه چې عبد الله راشه وإما لقيته یا دسې وی چې زه د رسول الله سره اسې اچانک میلاو شوم چې میلاو شوم نو فقال ما ته وی یا عبد الله ما ته خو دسې خبر راغلی دی الم أخبر آیا ما ته خبر نه دی راکړی شوی انک تصومو چه تا روجه نفلی نیسه ولا تفتی رو بوزکه نه و تو سلی طولش پا منسکه ولا تنامودکه گه نه. نو دا دی وجه نه دا طریقه نه دا دیر زیاده دی فسوم کلا نا کلا نفلی روجه نیسه و افتی رو او افتارم کوا چه روجه دیونه و دا الله حق چه افتار دیو که دا زان حق و قوم دا شپی ادریگه هم و نما او دکیگه هم ولی فا این لعینکا یقیناً ستاده دسترگی علیکا حقاً پتا حق ده. نو چه دسته تا مسلسل شو گیره که استرگی بده بیاسوزی نظر بده کمش و این لنفسکا او یقیناً ستاده ده بدن هم پتا حق ده ولی و اهلکا او ستاده ده اهل علیکا حقاً پتا حق ده. قال اوز دلتا بیا مختصر دی یو رز دقا دی دا دری میاش پا میاش که دیر رز روجی او دا دقا کوا. نو قال عبدالله و تووی اینی لأقوا یقیناً زد طاقت لرم لذالک دا دی چه دا روجیم نیسم او دقا کم. قال پیان اسلام و تووی چه زا فسم سیام دا او دا روجی نیسه پا طریقه دا روجو دا دا او دا د دا داود علیه السلام در روجو په طریقه روجی نیسا. قال دی وی دا راوی چه قال عمروی چه فکعفا حضرت دا داود علیه السلام روجی سنگوی. نو قال رسول اسلام و تا وی کان یسوم و یوم رسول الله با روجی نیوی یورز و یفتر و یوم و بوزا کول بی بلروز یو او بل ناره گوره ده ده ده فیده ده یو رز روجی نیسا بل رز بوزه کوا. نو که ده روجی پا رز ده ده بدن که لکموال را غلی کنه نو بل رز چستا بوزه ای اغا کموالی بپورش دکه سبب ده کافر و سرده غراشی جهاد بیا بسکه. نو زکه ده وی چه وکان لا یفر رو او دا حضرت داودو اغا با نتخته دا ازا لاقا چه کل با دی ملو شده دشمن سرا التا با دی طاقتورو چه جهاد مسئله ورال نبا تخته دا قال نو عبد الله وی دا اوس د دشمن نه تخته دلو دا به د سوک زموري ماته راکی. نو قال عبد الله وی من لی سوک د ما را پر من لی سوک د زما د پر زموار بهازه پد یا نبی الله اید الله پیغمبره چې زه ځان داسې جوړ کما چې بیا د دشمن نه تختم دا به څنګه ماته میلوشي. قال عطوا وی لا ادري زه پوهېږم نه کیف ذکر صیام الابد چې رسول الله څنګه ذکر کړ روژې د ټول عمر. دا رانه اوس ماته معلومه نه ده چې رسول الله په دې باره کې څه ووې چې دا ټول عمر سړی روژې نیسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم دومره ده چې پیغمبر علیه السلام دومره وایي چې لا سام من سام الابد چې ټول عمر سړی روژې نیسي د روژې نه دي نیولې. ده د خپلو خواهشاتو تابعداري کړې ده ځکه که دی د الله رضا غواړي د انبیاو سنت غواړي او هغوی پسې ځي نو د هغې خو دا طریقه ده چې یو ورځ روژه او بله ورځ بوزه. رسول الله هم د دې فضیلت بیان کړی دی. تاسو نه وی وایي د دې نه بله بهتره طریقه هغه نشته. مرتین دا خبره رسول الله سو پیرې وکړه دوه ځله.